Nicolae Steinhardt, Jurnalul Fericirii, 31 decembrie 1959. Pe de altă parte însă, calitatea de senator roman nu pare legată de o anumită epocă istorică, întocmai după cum Schelling arată că romantismul nu este o școală literară aparținând unei faze a evoluției gustului, ci una din permanentele propensiuni ale sufletului omenesc. Ovreiul de peste 82 de ani, micul pensionar din București, mi s-a dovedit dintr-o dată și în chipul cel mai simplu, capabil de simțăminte autentic senatoriale. După ce i-am povestit cum s-au petrecut lucrurile, mi-a vorbit. Ce ai mai venit acasă, nenorocitule? Le-ai dat impresia că șovăi, că poate să încapă și posibilitatea să strădezi prietenii. În afaceri, când spui lăsați-mă să mă gândesc, înseamnă că ai și acceptat. Pentru nimic în lume să nu primești a fi martor al acuzării. Hai, du-te chiar acum. Eu îl știu de pe vremea când se întorcea seara în Pantelimon pe scara trăsurii Marțial. Când în timpul mișcărilor din 1919 a circulat prin ateliere fabricii în uniformă și cu sabia scoasă din teacă, dar teatrul tot îmi vine a crede că joacă lui și mie, măcar nițel. Mă uit la el mai mult pe furiș, mi-e teamă să nu constat că bravează. Îi arăt că acum nu găsesc pe nimeni și nici să stau la poarta securității cu geamantanul lângă mine până luni, n-are niciun Dumnezeu, eroismul fiind foarte aproape de caragioslâc. Și mă simt istovit. Și mai e și masa de diseară. Și mai arăt ce pensie tare mică să nu se aștepte la mila nimănui. Și nici la vizite. Și apoi mi-este frică. Și apoi nu mi se cere la urma urmei decât să declar adevărul și nu ne vom mai vedea niciodată. Și așa i-am făcut necazuri toată viața, măcar acum la sfârșit să-i îndulcesc o leacă zilele. Și ce mai la deal la vale? Perspectiva închisorii, a suferinței și pe deasupra cu gândul la nenorocirea lui mă îngrozește. Iminența durerii mereu ne înduioșează și căința, cățel cu minte, vine pe urma pașilor ei. În parodia binecunoscută, mamei lui Ștefan cel Mare îi se face milă de fiul ei rănit, îi deschide porțile cetății și îl doftoricește. Cât de puțin e parodia la curent cu meandrele sufletului omenesc și cu surprizele pe care le poate rezolva o garsonieră bucureșteană. Mai tare ca misterele Parisului. Ascultându-l pe tata, nu mai încape nicio îndoială pentru mine că doamna Oltea s-a purtat în realitate în tocmai ca în poezia lui Bolintineanu. Da. De vreme ce bătrânelul, ce evreul, e în stare să-mi vorbească precum o face, oare noi cu putință? Artificialul e deopotrivă de răspândit ca naturalul. Teatrul ține de esența vieții. Cornei descrie oamenii așa cum sunt. Iar la sfârșitul anului școlar, în recitările elevilor din clasele primare, eu între a treia, da, ai avut credință, rege, și de aceea ai învins. Se spun banalități. E adevărat, zice tata, că vei avea zile foarte grele, dar nopțile le vei avea liniștite. Trebuie să repet ce mi-a spus, trebuie, de nu m-ar bate Dumnezeu. Vei dormi bine, pe când dacă accepti să fii martor al acuzării, vei avea, ce-i drept, zile destul de bune, dar nopțile vor fi îngrozitoare. N-o să mai poți închide un ochi. O să trebuiască să trăiești numai cu somnifere și calmante, abrutizat și moțăind ziua toată, iar noaptea chinuitor de treaz. O să te perpelești ca un nebun. Caută-ți de treabă. Hai, nu mai ezita. Trebuie să faci închisoare. Mi se rupe și mie inima, dar n-ai încotro. De altfel, chiar dacă apare acum ca martor al acuzării, nu fi prost. După 6 luni tot te ia. E sigur. Argumentul acesta din urmă, perfect, logic, negustoresc și avocațial, mă impresionează îndeosebi. Doar că 6 luni, când ți-e frică, e cât o veșnicie. Tata însă, din ce în ce mai e senator roman, îi dă mai departe. Pregătește-ți prin urmare lucrurile pentru luni. Vezi, ia-ți numai lucruri uzate. Aici a greșit-o rău de tot. Și în astea 3 zile care ne rămân, să nu-mi vorbești niciun cuvânt despre proces, securitate, închisoare. Vreau să le petrecem împreună, plăcut și liniștit. Așa și facem. Lucru curios. Dorm într-adevăr destul de bine, ba și mănânc cu destulă poftă. De mâncat mânca pe aparatul de tortură și osânditul din colonia penitenciară a lui Kafka. și mă port îndeajuns de cuminte. Lipsesc de acasă numai în ziua de anul nou, la prânz, când sunt poftit la dejun de avocatul D.P., a cărui soție mi-e foarte veche prietenă și prima, singura mea dragoste din tinerețe. Îmi povestesc cu toții, au doi copii, că au participat la un revelion unde unul din musafiri a picat mort în timpul petrecerii dansând. Bun început de an, comentează el. Dar știi că pe deasupra, în prima zi au chemat la masă pe unul care peste 3 zile va fi pușcăriaș. Îl întreb pe avocat, așa, într-o doară, cu toate că acesta era motivul pentru care am ținut să vin și l-am lăsat pe tata singur. Ce părere are despre articolul 209 cod penal? Dă din numeri, îngândurat posac. Condamnarea e sigură și foarte mare. 3-4 ianuarie 1960. Nu cred să fie prea mare, zice tata. O să-ți dea probabil 8 ani. Am eu grijă să-ți las la gică sau la altă rudă banii pe care îi voi realiza din vânzarea aparatului de radio, a mașinii de gătit, a buteliei de aragaz, a cărților. Să găsești ceva când ieși. Despre confiscarea totală a averii condamnaților politici, habar n-are. Luni dimineață mă aflu calm. Mă spăl, mă rad, mă îmbrac, îmi verific geamantănașul plin de joarse. Nu mi-a fost îngăduit să plâng nici măcar o dată în timpul celor 3 zile. Tata, dătător de interdicție, nici gând. Mă întâlnesc pe stradă în ajun cu profesorul Al El, fost spiritist, căruia mă apuc să-i spun, atât de emoționat încât îi ghicesc mirarea înduioșată, că există și evrei care iubesc cu adevărat România. Nu-mi cape nicio îndoială, răspunde el politicos. Nu numai politicos. I-am vorbit foarte declamatoriu. Se uită lung la mine. Când sunt gata, îmi au rămas bun de la părintele meu, sunt cătrănit rău. Tata însă, în pijama, mititel, grăsun, voios, e numai zâmbete și îmi dă sfaturi ultime ca antrenorul înainte de meci. Repede, ca însoțitorul de la gară, pe nerăsuflate, după ce a tăcut în fața vagonului până în clipa finală. Ți-am spus să nu mă lași să mor ca un câine? Ei bine, dacă e vorba așa, n-am să mor deloc. Te aștept. Și vezi să nu mă faci de râs, zice. Să nu fii jidan fricos și să nu te caci în pantaloni. Mă sărută apăsat, mă duce până la ușă, ia poziția de drepți și mă salută militărește. Du-te, îmi spune. Cobor treptele în pas normal, fără a privi înapoi. Ies pe poarta blocului. Există ursite, există prevestiri, există telepatie. Pe strada mai întâi, cu desăvârșire de șartă, cu toate că nu-i de vreme, își face brusc apariția de după colț o singură persoană. Un ofițer de la MAI. Mă înfior. Cele mai rele clipe din timpul perioadelor petrecute la securitate. 2. Într-o noapte și foarte târziu, încăpățânându-mă în negație asupra unui punct de altfel secundar. Cine a venit de la Paris cu ultimul roman al lui Mircea Eliade și piesele lui Eugen Ionescu? Marieta Sadova? Constat că pentru un fricos ca mine încăpățânarea e singurul liman. Sunt amenințat cu o confruntare cu șeful lotului. Mai întâi, nu înțeleg de ce confruntarea este prezentată ca o amenințare. Sunt încă boboc. Dimpotrivă, mă alină gândul de a-l revedea pe Dinu. Perspectiva întâlnirii în toiul nopții în birourile securității cu un fost reprezentant de vază al intelectualității prolegionare m-a și purtat pe aripile zglobii și tâmpe ale imaginației adolescentine, ale imaginației aceleia candide și dezarmante pe care ai bătrânii cei mai hârșiți în banalitate, tăvăliți în mediocru și spălăciți de renunțări, tot o mai poartă în ungherele pitulate ale sufletului, acolo unde prostia se cuibărește și se fortifică definitiv, ca treponema agonită de bismut în străfundul marilor organe interne. Va fi ceva dramatic și nobil și mult eroic. Ne vom întrece în a tăgădui, ne vom întrece în a ne apăra unul pe altul, ne vom zâmbi, ne vom strânge mâinile, vom suferi la oaltă. Să vină șeful, domnule anchetator, să vină. Anchetatorul sună, dă un ordin șoptit și după o lungă așteptare tăcută e introdus Dinu N. Mi s-a dat strașnică poruncă să nu scot nicio vorbă, stricându-mi se astfel multe din elementele proiectatului eroism. Stau cu minte la pupitrul din fundul biroului de anchetă și mă uit. Sunt concentrat, atent, doar ochi și urechi. Doar ochi ca Mihai Strogov privind-o pe maică sa Marfa. Ceea ce mă îngrozește și mă deprimă dincolo de orice putință de a mă exprima este și înfățișarea fizică a lui Dinu și ținuta lui. Înfățișarea. Slab, gălbejit, neras, îmbrăcat în țoale ponosite care nu stau, ci atârnă pe el. Au trecut numai un an și câteva luni de când nu l-am văzut și pe ce necunoscute versante ale lunii, luna cealaltă, aș fi ajuns. Și ochelarii aceia negri care-s coșmarul meu, care, aveam să înțeleg abia mai târziu, simbolizează întunericul ca opus al luminii lui Hristos. Veniți de luați lumină. El era viața și viața era lumina oamenilor. Și lumina luminează în întuneric. Ochelarii negri nu sunt simplu accident polițienesc, un procedeu de intimidare folosit în faza cercetării. Nu sunt nici măcar o tehnică rafinată de atingere a centrilor nervoși cei mai vulnerabili, pentru că sunt cei superiori. Sunt mai mult și de aceea sunt atât de înfricoșători. Înconjoară-mă, Doamne, cu puterea nemărginită și de viață dătătoarei tale cruci și ferește-mă, Doamne, de orice rău, amin, zice scurta rugăciune a insulei anchetat. Pe drumul de la celulă la birou, ori în tăcerile interogatoriului, ori ca fond mental, obsesiv, neîntrerupt, rugați-vă neîncetat. Sunt semnul și pecetea fiarei, tată al minciunii și prinț al spaimelor, voievodul întunecimii, ținuta. Stafia această slăbănoagă și jerpelită, de îndată ce a fost introdusă în cameră și așezată de gardian cu fața la masa de lucru a ofițerului anchetator și de cum i s-a vorbit, a și luat poziția de drepți. Noi s-au scos ochelarii, eu n-am voie să vorbesc, așa încât nu are de unde ști că sunt prezent. Din tot scenariul meu s-a ales praf și pulbere. Suntem în aceeași încăpere și totuși plutim pe orbite diferite. Practic, el e pe Alfa din Centaur, ca electronii, cei fără suflet, ca națiunile ostile din cadrul cine știe cărui imperiu asirian bazat pe cuceriri, ca speciile animale, rațe, curci, pui, mățe, cocoși, câini, capre, viței, care își duc paralel și indiferent viața în ogradă. Ca toate aceste orătănii, caprine și bovine, ale căror singur loc geometric comun suntem noi oamenii. Și noi atât de deosebiți de ele, de reduși la interjecții și onomatopei pentru a putea să intrăm în legătură cu ele, de aflători pe cercuri care nu se întretaie nicicând. Șeful vorbește pe un ton supus, prompt, concentrat, care evocă un lung și dureros dresaj. Așa vom ajunge cu toții. Nu contestă nimic, confirmă totul. Numele mi-l pronunță cu nepăsare înșiruit. Din dosar, în preziua procesului, voi afla însă că figurează primul pe lista prietenilor cu care se frecventează. Examenul e scurt și candidatul a răspuns repede și bine. Candidatul se și înclină de câteva ori. Ochelarii negri dau candidatului un aer de milog obsechios, de sărac resemnat și ascultător, cum erau cerșetorii și sărmanii, și cum se cuvenea desigur să fie în pilduitoarele romane ale veacului trecut, când societatea înflorea puternică și stabilă, când fiecare stătea cu minte la locul său și se purta potrivit cu starea lui, când bogații calmi și neroși de îndoiel distribuiau domol pomenile, iar robidiții, cunoșcându-și rostul, le primeau covârșiți. Când domnii purtau seara numai frac, poezie dedicată Anetei. Adeseori când plouă, mă gândesc la ce frumos era în anul 1909. Când osândiții la biciuire din Rusia îi spuneau gâdelui neapărat blagorodnicia voastră. Blagorodnice, blagocestive, locotenent major, pare Dinu, ai spune lui Onea, care și el a luat pe scaunul lui un aer virtuos, iar eu nu-s mai bun decât șeful. Tachitic, conform poruncii. Nu strig, Dinule, sunt aici, Dinule, nu te lăsa voinice, Dinule, am hotărât să mă port bine. Nu strig pentru că mi-e teamă și mie și pentru că mi-este și silă și sunt supărat ca un copil căruia i s-au sustras jucăria. Bosumflat, clocotind de revoltă, zgribulit în dezamăgire, fript de înșelăciune, mă uit la D și la anchetator cum s-ar uita țâncul la oamenii mari care nu-s ei bun decât să făgăduiască și apoi să nu se țină de cuvânt, să te piardă din vedere, să-ți plimbe prăjitura pe sub nas și să te trimită zâmbitorii și cruzi la culcare. Iar problema lui Eli. Eli, prefer să cred în Dumnezeu decât să-l văd în toată slava sa. Paul Valéry, scrisoarea doamnei Emily Test. Dumnezeu care l-a părăsit pe Hristos pe cruce, nu e cu totul absent și pentru noi? un lucru pe care nu vrem să-l înțelegem, pe care nu-l înțelegeau nici contemporanii Domnului. Cei ce așteptau venirea lui Mesia în slavă nu puteau înțelege ce nu putem înțelege noi. Că Dumnezeu, cum spune Kierkegaard, nu e un imens papagal roșu. Dacă în piață ar apărea dintr-o dată și din senin o uriașă pasăre violent colorată, de bună seamă că toată omenirea s-ar năpusti să vadă și ar pricepe că nu e lucru obișnuit. Credința, pocăința, în felul acesta ar fi prea ușoare. Mură în gură, n-ați paraua, dă-mi sarmaua. Ni se cere însă a crede în deplină libertate și s-ar zice că mai rău decât atât, scenariul se desfășoară als ob. Am fi nu numai pe deplin abandonați, ci și că, pe deasupra, colac peste pupăză, pronia din adins face totul ca să nu credem. Îi place, zice Sar, să acumuleze piedicile, să ne înmulțească riscurile, să adune argumente pentru a preface bine intenționata dorință de evlavie în imposibilitate. Drumurile care duc spre credință poartă toate aceleași nume. Pariu, aventură, incertitudine, cuget de om nebun. Dostoievski, dacă Dumnezeu n-a coborât de pe cruce, pricina este că voia să-l convertească pe om nu prin constrângerea unui miracol exterior evident, ci prin libertatea de a crede și dându-i prilejul de a-și manifesta îndrăzneala. Când i se spunea Domnului pe Golgota, mântuiește-te pe tine și atunci vom crede. Greșeala era de fapt de ordin lingvistic. Se judeca în temeiul unei confuzii de termeni. Dacă s-ar fi coborât de pe cruce, nu mai era nevoie să se creadă. Ar fi avut loc doar recunoașterea unui fapt, ca în cazul papagalului roșu. Coborârea de pe cruce ar fi constituit un irezistibil papagal roșu. Ni se cere, invitație la temerară, vitejie și palpitantă aventură, ceva mai tainic și mai ciudat, să contestăm evidența și să acordăm încrederea unui nefapt, pe căi ocolite lucrează, căi de nepătruns, zic francezii, iar englezii și mai precis, se mișcă într-un mod misterios. Leon Bloy, o Hristoase care te rogi pentru cei ce te răstignesc și răstignești pe cei ce te iubesc. 15 martie 1960. Catehizarea a luat sfârșit. Botezul, hotărât pentru ziua de 15, are loc așa cum stabilisem. Părintele Mina alege momentul pe care îl socotește cel mai potrivit la întoarcerea de la aer, când caralii sunt mai ocupați, când agitația e maximă. Trebuie să lucrăm repede și să acționăm clandestin în văzul tuturor. Conspirația în plină zi a lui Wells. Ceva în genul manevrelor invizibile ale lui Antonov Ovseienko. Eu unul nu voi ieși la plimbare. Lucru ușor, deoarece m-a rost bocancul și am o umflătură purulentă pe laba piciorului drept. La infirmerie n-am izbutit să fiu dus, cu toate că mă prezint în fiecare dimineață la raport. Doctorii Răileanu și Alt-G mă tratează aplicându-mi pe bubă un ștergar muiat în apa viermănoasă din ciubăr. Cu o zi înainte, un plutonier mi-a spus că nici mort nu mă duce la medicul oficial. Căile Domnului. Ocolite. Rămân deci singur vreun sfert de oră cât durează aerul, adică aproape singur, căci mai sunt câțiva scutiți de plimbare pentru felurite pricini. Pustiită de zarvă și forfotă, camera ia un aspect și mai ciudat, ca o scenă goală în care grămezile de recuzite își găsesc sălașul la nimereală. Dar mai ales deosebirea sonoră față de camera plină este atât de izbitoare încât am impresia unei tăceri absolute. Tăcerea devine, vorba lui Cervantes, un spectacol și mă pot liniști, reculege nițel. Când puhoiul de oameni se întoarce cu zgomot mare, ducând în rând de câte doi balia, ciubărul, tineta și un rezervor cu apă, părintele Mina, fără a-și scoate mantaua, dă buzna la singura căniță din cameră, e o căniță roșie cu smalțul sărit, năclăită și respingătoare, și o umple cu apă viermănoasă proaspăt adusă în rezervorul purtat de el și de un alt deținut. Vin la patul meu și cei doi preoți greco-catolici și nașul. Naș mi l-am ales cu vreo câteva zile înainte pe M.V., fost avocat și profesor, bun cunoscător de latină și greacă, trimis în judecată pentru a fi redactat ordinul de zi, Vordon, treceți prutul. V a fost directorul de cabinet al lui Ică și a purtat cu mașina la tipografie faimosul ordin pe care pentru nimic în lume orgoliosul și altminteri foarte cultul, general Antonescu, nu ar fi îngăduit altcuiva să-l scrie în numele său. De ce l-am ales pe V, pe care nu-l cunoșteam dinainte? Că de altfel pe cei mai mulți din oamenii alături de care am complotat și nu pe Al Pal, un vechi prieten, mă rog, prieten din 54, dar spirist și el. Și apoi luasem hotărârea de a ne considera prieteni din copilărie, ori pe doctorul Al G, a cărui personalitate mă impresionase atât de puternic, care a și rămas pentru mine ființa cea mai desăvârșit multilaterală pe care am întâlnit-o în pușcărie și omul cel mai dăruit cu virtutea curajului. Marinică P. a fost cel mai bun, la el bunătatea prefăcându-se prin intensitate și în inteligență, și în tact, și în politețe, și în rafinament, și în putere de judecată. Dar totul la un nivel mai lipsit de grandoare. Ori pe vreunul din generalii prezenți, nu m-ar fi refuzat. Ori pe blândul Toto Enescu, nu știu să spun. Doi dintre deținuți, complici, trec în dreptul vizetei s-o astupe. S-ar putea ca în orice clipă să vină gardianul să se uite, dar acum când celulele pe rând sunt scoase la plimbare ori aduse înapoi, e puțin probabil. La repezeală, dar cu acea iscusință preoțească unde iuțeala nu stânjenește dicția deslușită, părintele Mina rostește cuvintele trebuincioase, mă înseamnă cu semnul crucii, îmi toarnă pe cap și pe umeri tot conținutul ibricului. Cănița e un fel de ibric bond și mă botează în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Despovedit, m-am spovedit sumar. Botezul șterge toate păcatele. Mă nasc din nou, din apă viermănoasă și din duh rapid. Trecem apoi, oarecum liniștiți, oarecum ușurați. Oțul care nu-i prins în fapt e om cinstit. La patul unuia din preoții greco-catolici. El lângă tinetă și balie, am coborât cu toții de la Cucurigu și acolo recit crezul ortodox, după cum fusese stabilit. Reînnoiesc făgăduința de a nu uita că am fost botezat sub fecetea ecumenismului. Botezul, în asemenea împrejurări, e perfect valabil și fără de cufundare și fără de mirungere. Dacă voi ajunge să scap din închisoare cu bine, urmează, pentru taina mirungerii, să mă prezint la un preot al cărui nume mi-este dat de părintele Mina. Numele acesta aveam să-l uit și apoi să mi-l reamintesc. Ritmul intens al celulei numărul 18 ne înșfacă imediat. Părinții greco-catolici sunt de serviciu pe cameră. Părintele Mina are de spălat o cămașă. Doctorul Al G. ne convoacă. Vreo câțiva stăm înghesuiți pe marginea patului său, alții pe a patului din față. Se vorbește în continuare despre teoria actului și astăzi mie îmi revine a vorbi despre actul de creație la Proust. Stăm îngrămădiți și vorbim aprig și în șoapte. Mulți dintre deținuți, atrași de tot ce face lotul Noica, se strâng în jurul nostru. Se vede limpede că timp de un ceas ori două uită de locul unde se află. Abstracțiunea și documentarea își întind mrejele și îi răpesc nițel pe oameni într-o bucurie, amăgire. Cine a fost creștinat de mic copil nu are de unde să știe și nu poate bănui ce înseamnă botezul. Asupra mea se zoresc clipă de clipă tot mai dese asalturi ale fericirii. S-ar zice că de fiecare dată asediatorii urcă mai sus și lovesc mai cu poftă, cu precizie. Va să zic că este adevărat. Este adevărat că botezul este o sfântă taină, că există sfintele taine. Altminteri, fericirea aceasta care mă împresoară, mă cuprinde, mă îmbracă, mă învinge, n-ar putea fi atât de neînchipuit, de minunată și de plină liniște. Și o absolută nepăsare, față de toate, și o dulceață, în gură, în vine, în mușchi, totodată o resemnare, senzația că aș putea face orice, imboldul de a ierta pe oricine, un zâmbet îngăduitor, care se împrăștie pretutindeni, nu localizat pe buze, și un fel de strat de aer blând în jur, o atmosferă asemănătoare cu aceea din unele cărți ale copilăriei, un simțământ de siguranță absolută, o contopire mescalinică în toate și o desăvârșită îndepărtare în senin, o mână care mi se întinde și o conivență cu înțelepciuni ghicite. Și noutatea? Nou. Sunt un om nou. De unde atâta prospețime și înnoire? Se adeverește Apocalipsa 21:5. Iată, noi le fac pe toate. Și de asemenea Pavel. Dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă. Cele vechi au trecut, iată, toate s-au făcut noi. Noi, dar de negrăit. Cuvinte nu găsesc decât banale, răsuflate, tot acelea pe care le folosesc mereu. Sunt cuprins în cercul de cretă al cuvintelor știute și al idealurilor scoase din peisajul cotidian. Doamna Cotar a lui Proust, dacă ar fi fost întrebată ce-și dorește, ar fi indicat situația unei mai bogate vecine din colțul străzii. Nici nu ar mai fi trecut prin minte să ceară să devină ducesa de Mortmarie. Idealul nostru merge până la cercul, ori la cerul imediat superior, dar mai sunt altele pe deasupra, nebănuite și prin urmare de neformulat, de negândit, și talasa lui Xenofon și pământul lui Columb, botezul e o descoperire. Gherla, noiembrie 1960. Codobatură e Bergeronet. Dar al naibii să fiu dacă mai știu cum se zice leuștean. M-a nebunit fotiade cu păsările, cu zarzavaturile și cu florile. Nu le mai știu. Le știu pe sărite. Unele da, altele nu. Parcă s-au prăbușit în goluri de beznă. Le-a înghețit neantul. S-au dezintegrat cum se găuresc ciorapii de nylon. Și totuși le știam pe toate. Ah, leușteanul, asta e. N-am scris nimic, absolut nimic, în contra regimului. În fiecare scrisoare i-am scris. E bine, e bine. Sunt sănătos, câștig slavă Domnului cât îmi trebuie, suntem sănătoși, nu ducem lipsă de nimic. E bine? Păi atunci, el mi-a scris, frate meu. Eu îi spuneam că sunt mulțumit, mulțumit, mulțumit, iar el de acolo, las că știu eu, ce tot îmi impui capul cu prostii, parcă n-am ști noi, las că înțeleg eu că e exact pe dos. E la Romani 13, textul e categoric, domnule Ioanițiu, că ne convine sau ba, textul e clar. Mă întreb, cum de-l poate contesta un creștin? Ai un frate la Atena? Zic da. Zice, îi scrii? Zic da. Zice, și te plângi de regim? Defăimezi țara? Răspund, nu. Ferească Dumnezeu. Uite scrisorile. Tocmai. Foarte bine. Ce bine că le aveți. Dați-mi voie să vă arăt. Uite. Sunt mulțumit, câștig, e bine, bine. Dar el ce spune? El treaba lui. Nu știu, uitați-vă ce vă spun eu. E bine. Dar el? Lăsați, preasfinte. Liveș, dragă Liveș, bine că mi-a dus aminte. El treaba lui, nu știu, uitați-vă ce vă spun eu, e bine. Dar el, nu știu, n-am spus eu, el, fratii meu, nu eu, nu în scrisorile mele. Mă, tu-ți bați joc de noi, mă podoabă, mă pramatie, mă ticălosule. Mă, grecule, las că știm noi. E, dacă ar fi trăit Conu Alecu, Tătărescu nu-i venea nici până la talpa piciorului. Ce deosebire! O prăpastie! Când Ferdinand și Maria l-au trimis pe Hiotul la Paris, el singurul a spus că rău fac și a propus să-l trimită pe Balif, care îi era simpatic lui Carol. Zic, el, nu eu. Zice, ce crezi că nu știm că ai vrea să fii și tu la Atena cu el? Că altfel nu ți-ar fi scris el așa. Și mă înșfacă. Îi spune Demetrios lui Marcelus. Toamna 1964. Bughi, Mambo, Rag. Sectantul B. Dumneavoastră ați mințit, va să zică la anchetă. Generalul AV. Da, sectantul B. Și ziceți că sunteți creștin. Dumneavoastră nu știți că minciuna este interzisă de Dumnezeu. Generalul AV. Știu, dar nu pot aplica principiul fără discriminare. Sunt obligat să spun adevărul, dar nu tot adevărul și nu oricui. Sectantul B. Ba da, tot adevărul și numai adevărul oricui. Minciuna ne este interzisă. Generalul AV. Chiar dacă ne norocesc pe un altul? Sectantul B. Chiar. Generalul AV. Nici ca să scap un om de persecuții nedrepte? Sectantul B. Nici. Generalul AV. Atunci prefer să iau asupra-mi un păcat și să-l ispășesc eu. Sectantul B. Asta e de la diavol. Generalul AV. Să-ți spun o istorioară. Prietenul meu, inginerul al Ștef, avea o femeie de serviciu care era milenistă sau credincioasă sau nu știu exact ce, Dar în tot cazul și pentru nimic în lume n-ar fi spus o minciună. O femeie extrem de cinstită. Când doamna Ștef era acasă și suna la poartă cineva și ea nu voia să primească, o chinuiau migrenele. Ruga slujnica să spună că-i plecată. Uitai să-ți spui că locuința lor era în mijlocul unei grădini mari. Credincioasa refuza categoric. Se nășteau situații neplăcute și discuții. Femeia că nu minte. Doamna Ștef nu voia să o concedieze, deoarece era onestă și vrednică. În cele din urmă au căzut la o învoială. Femeia de serviciu mergea la poartă după ce stăpâna ei ieșea din casă și se ducea în grădina din spate. Atunci slujnica era de acord să spună: conița nu e în casă. Nedoritul oaspe, nefiind atent la prepoziție, înțelegea acasă, ori credea că femeia de serviciu nu-i tare la gramatică și comedia a lua sfârșit. Ei, ea spune: plăcuți? Jilava, camera nouă, 1960. Cea mai extraordinară cugetare citită vreodată, în afara textelor evanghelice, e a lui Kierkegaard. Contrariul păcatului nu e virtutea. Contrariul păcatului e libertatea. Decembrie 1971. Nu orice păcătos are dreptul să se suie pe cruce, îmi spune Ion Caraion și mă lămurește. Ca să te poți răstigni și libera, trebuie mai întâi să te căiești, să-ți mărturisești vina în public, să te autodenunți și să recunoști: am greșit, am fost un porc. În al doilea rând, să te cureți prin suferință autoimpusă, trecând prin faza deșertului, a pusniciei, a focului purificator. Abia atunci poate urma și treapta a treia. Abia atunci dobândești dreptul, privilegiul de a te sui pe cruce. Pe cruce nu te urci de la o zi la alta, hop, și s-a zis. Spui o anecdotă și ai trecut vămile. Dacă s-au descompus atât de vizibil cei apăsați numai de remușcări, ori de ziluzii politice, ori acriți de anchete și interogatorii, s-au denunțat unii pe alții. De colocațiune, unde s-au exasperat și dușmănit unii pe alții. De cadre, de schimbările liniei, cum aș arăta eu cu mocirla în urma mea, cu viața mea irosită și făcută albie de porci? De n-aș fi creștin. Iată însă că sunt. Clopotele acum și pe mine mă cheamă prietenos, familiar. Într-un anume fel mă pot dezvălui și eu ca în caravana lui Hauf. Ich bin der Rauber Orbazan. Creștinismul mă păstrează cu ceva tineresc în mine și neplictisit, nedezamăgit, nescârbit, nesupărat. Prezenței veșnic proaspete a lui Hristos îi datorez să nu dospesc și fermentez în supărarea pe alții și pe mine. Acesta e norocul meu, nefiresc, negândit. Să-mi fie dat să cred în Dumnezeu și în Hristos, cunoscând de altfel ce a spus Unamuno. Să crezi în Dumnezeu înseamnă să dorești ca El să existe și în plus să te porți ca și cum ar exista. Numai creștin fiind, mă vizitează împotriva oricărei rațiuni fericirea. Ciudat delir. Numai datorită creștinismului nu umblu crispat, jignit, pe străzile diurne, nocturne ale orașului, spațiu prustian descompus de timp, și nu ajung să fiu și eu, cum spune François Mauriac în Destine, unul din acele cadavre pe care le poartă vii apa curgătoare a vieții, și să nu mă număr printre cei ce încă n-au înțeles, fapte 20:35, că mai fericit este a da decât a lua.